بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ويل للمطففين تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ليوم عظيم کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں. يوم يقوم الناس لرب العالمين اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. وما أدراك ما سجين اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے. كتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ويل يومئذ للمكذبين تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الذين يكذبون بيوم الدين جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ہرگز نہیں بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. وما ادراک ما علیون اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر. کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک, ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. ومزاجہ من تسنیم, اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عینی یشرب بها المقربون, یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون, مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے.